Mokili mobongwani ye mama. Baninga bosala tension. Bokoluka moto nanga mpona kufa. Boseka bana nanga. Nayoki nyonso yokoloba nala tate pona moni yonso pamba oyo nasali na bana oyo etabusi yo moto peuple bamoni ye nawela nini nga mwana malwise nakopesa yo selite ya sekele ozali na moto ya mosala futa e malamu kompani etambola nawela nini nga mwana malwise nakopesa yo selite ya sekele ozali na moto ya mosala futa e malamu kompani eumela Sombeli boy na yo moto guzi po yo longo la soni mawa nyonso na yo kosala se pamba bato yonso bayebi mabe na yo wapi mwaye babunga yo Niye mama, baninga bosala tension. Boko luka moto nanga, mpona kufa, boseka bana nanga. Noyebi baloba na mokili, bato bakoko mayo, se kamarade. Botumbeli biso kafe jine kosekwa, boko mona. Mokili mobongwa niye mama. Baninga bosala tension Boko luka moto nanga Mpona kufa Boseka bana nanga Oyebi baloba na mokini Bato bako boma yo Se kamarade Bolingi ko bomela Kaba makiza Babizi se atalo Bana mite Mokili mobongwa niye mama Baninga bosala tension Boko luka moto nanga Pona kufa Bose kabana nanga Thank you. mobongwani, eh mama. Baninga bosala attention.